zespołu, o którym prawdopodobnie Państwo wcześniej nie słyszeli. Nazywają się Broken Records i w tej godzinie, gdzie sami mikrogiganci, myślę, że nowy zespół, nowe dźwięki zespołu, o którym Państwo prawdopodobnie nie słyszeli, dobrze nam zrobią. Broken Records. Pochodzą z Edynburga. Zespół powstał w 2007 roku. Już w 2008 podpisali kontrakt z wytwórnią 4AD i od tego czasu nagrali 3 albumy. Ten trzeci Weights and Pulleys właśnie się ukazał. W inspiracjach wymieniają, uwaga, Nick Cave, Bright Eyes, Jeff Buckley, Leonard Cohen, Tom Waits, Calexico, Bob Dylan, Godspeed You, Black Emperor, Neutral Milk Hotel, Jan Tiersen, Sigur Rós, Johnny Cash, Beirut, Edith Piaf. Wszystko się zgadza. Jeszcze ja bym dodał Her Name is Kala. Broken Records. A na trójkowym zegarze 4 minuty po godzinie 5 i to czas, cotygodniowy czas budzenia. Man 5000. Zespół, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Michael David Cummings, brat Roba Zombie, założył ten zespół dawno temu już. W 1994 roku pojawiła się pierwsza płyta. No i kolejny album właśnie do mnie dotarł. Builders of the Future. No, jest bardzo szeroko muzycznie, generalnie bardzo energetycznie. Od Black Sabbath do Public Enemy, gdzieś pomiędzy. Jeszcze jedno nagranie, bardzo pobudzające. They like to eat, and when they eat, it's till they choke. They like to fight, they like to steal. They like to lie and cheat, and then pretend it's real. They'll turn it up, and get real loud. They like to dive it off the stage into the crowd. They want it all, they want some more. And when it's gone, and then they'll start a war. God, this is how to be, this is how to be. They shine at all the evil things you do tonight. Don't be ashamed, it's just their way. It's how they live and not the kind of place you stay. They'll turn it up and get real loud. They like to dive it off the stage into the crowd. They want it all, they want some more. It's a fact, they say they're rotten to the core. Man 5000 z nowego albumu Builders of the Future. Cały album, 10-11 utworów, przeliczyłem sobie, to wychodzi jakieś 3,5 minuty na utwór, więc krótkie, ale bardzo treściwe utwory. Ale jak przystało na dobrą płytę metalową, w samym środku musi znaleźć się ballada. You want when all your ghosts have gone to haunt. And there's an echo here tonight. You're not alone and it's alright. But hold on, I wanna kill you. I wanna kill you. I wanna kill you. I wanna kill you. And you wanna kill me too. I wanna kill you. I wanna kill you. I wanna kill you. And you wanna kill me too. Wrap your hands around my neck. It's what I need and should expect. Don't hate the player, hate the game. At least we know we feel the same. So hold on. I wanna kill you. I wanna kill you. I wanna kill you. I wanna kill you. I wanna kill you. And you wanna kill me too. Takich przykładów, gdzie na metalowej płycie są ballady i to ballady są najważniejsze, można by było mnożyć. Dość powiedzieć, że znam takie osoby, które jeżdżą na koncerty Metaliki po to tylko, by wyciągnąć zapalniczkę i pomachać ją nad głową w trakcie którejś z pięknych ballad, które ten zespół stworzył. Ale jako przykład przyniosłem dziś zupełnie inne nagranie. Nie wiem, czy Państwo rozpoznają, ale to dla mnie najważniejsze nagranie tego artysty. Thank you. you up to the top of the hill. We had our knives drawn, they were sharp as we were in love. God crossed us, we take all his drugs, burn his money and his house down, and wait for the fire to spread. Sometimes hate is not enough to turn this all to ashes. Together all of their wings and men. Marilyn Manson. Tak na wszelki wypadek tylko dodam. Running to the Edge of the World, alternatywna wersja tego utworu. Gdzieś w bonusach znalezione. Marilyn Manson, tak czy inaczej. A czas ucieka nieubłaganie. 37 minut do 6. Bad. Czas najwyższy, by napocząć poważniej ten nowy album My Fear and Me. Zespół, który zdobywa powoli, ale skutecznie zdobywa popularność. Zajrzałem teraz na ich stronę internetową na dużym portalu społecznościowym. Na razie trochę ponad 2,5 tysiąca osób zaprzyjaźnionych z tym zespołem, ale stopniowo, powoli. Pamiętam, kiedy byłem jedynym. z osób, które są ze mną zaprzyjaźnione na tym portalu. Byłem jedyną osobą, która odnalazła tę stronę. Teraz coraz więcej osób jest i bardzo dobrze. A ta płyta będzie się w naszych uszach zagnieżdżać coraz mocniej. Bird, album My Fear and Me. Where he'd stand, where Bird. Blue to tytuł utworu. Chwilę wcześniej Dorota. To też tytuł utworu. Zespołu Bird. Gdyby Państwo poszukiwali na dużym portalu społecznościowym, to facebook.com/birdmusicofficial. To nie jest łatwo znaleźć, ale jeżeli się wpisze z palca tak zwanego, to wtedy trafione. Bird, debiutancki album My Fear and Me będzie się teraz w naszych uszach zagnieżdżał. Album, który pojawił się przed momentem, 26 maja, miał swoją premierę. Podobnie jak zapowiadany już przeze mnie wcześniej nowy album Conora Obersta. I'd want it to chase that fatalistic comet and die young in the dark, that's poetry. But it was not to be. No, it was not for me. Always sad, but I've never seen him cry. When he comes to shore, he'll apologize. Find his car, assess the damage. Still drunk, but he likes a challenge. Holds on to his mind just like a kite. Good strong wind will keep you honest, fill you with some common knowledge. Things when we were young we never tried, just figured we had time with such a long life. Alligator shoes. One more dance, he's in that champagne room. Where she moves like a chocolate fountain, pouring, spilling all around him. Makes him wonder what else she can do. Bittersweet is love's illusion. Feelings that cannot be proven. Trust me, you'll see my aim is true. I did this all for you. I suffered long. Tried to play it straight. Worked and worked and till his body ached. But a brand new life can lose its life. luster. Troubles tend to find each other. Call it luck or you can call it fate. Well, either way, it's how it happened, not the life that you imagined. So just go out with the bang like Hemingway. Some will say you're brave, some will say you ain't. Zamachy w stanie Nebraska. Conor Oberst, ale bardziej znany jako wokalista zespołu Bright Eyes. Nowy album Upside Down The Mountain pojawił się jeszcze w maju, ale gdzieś nam boczkiem przeszedł i należy do niego wrócić. Ale okazji na takie nocne granie mamy coraz mniej. Słońce wstało już dobrą godzinę temu i nie wiem, co to będzie za miesiąc. Ale spróbujmy. Conor Oberst jeszcze raz. Much imagination to see the picture frame. I don't need my concentration to know when I'm in pain. When I lost myself, I lost you by extension. Don't know who would stand to gain. These silly dreams aren't worth a mention, but they keep collecting in my brain. When on the hunt for fame and fortune, picked up the trail just fine. Everywhere I go, the doors fly open, but I won't out once I'm inside. When I break my heart, I know that yours gets broken. I just wish that kept me in line, but I can't live outside the moment. It keeps leaving me behind. It just keeps leaving me behind. My mind's a circle. I watch the ceiling fan. I close my eyes and I feel the wind blow. My bed, it turns into a rag. I drift away, it's night. That lake unknown, I'm floating. I see it all. Most anything can be forgiven. With what is left, we'll have to live. With what is left, we'll have to live. Thank you. A propos tego, że te utwory niespecjalnie pasują do nastroju, kiedy słońce świeci w twarz, to państwo piszą, żebym się nie martwił, bo jest sobota. Spotykamy się w sobotnie poranki, w związku z czym duża część z nas jeszcze chciałaby troszkę pospać. Albo przynajmniej, albo zwyczajnie jeszcze śpi. Conor Oberst, urodzony 15 lutego 1980 roku. Swój pierwszy zespół założył, kiedy miał 13 lat. Chwilę później, 2 lata później założył The Bright Eyes i z tym zespołem działa do dziś, a od paru lat, od 2007 roku występuje również jako Conor Oberst and the Mystic Valley Band i śpiewa takie spokojne, delikatne piosenki, które zdobywają sobie popularność i nie ma się absolutnie czemu dziwić. Conor Oberst z albumu Upside Down The Mountain. Miałem powiedzieć o tym, że o państwo mówią, dlaczego ja podaję adresy stron internetowych, trudnych stron internetowych, kiedy mógłbym po prostu odesłać państwa na naszą stronę internetową, oczywiście mikrokosmos.info.pl. Tam w trakcie trwania programu pojawiają się na żywo zwykle, za co Marcinowi bardzo dziękuję. I nie tylko Marcinowi. Pojawiają się linki, odnośniki do utworów, których wspólnie słuchamy, po to byśmy mogli potem, kiedy program się skończy, wrócić łatwiej do tych nagrań i łatwiej zapamiętać, jak dany artysta się nazywał. Przed momentem Conor Mullen Oberst, bo tak brzmi pełne jego imię i nazwisko. A teraz zespół, z którego nazwą nie będzie wielkiego problemu, ale myślę, że nie słyszeli państwo wcześniej. The Eco-Friendly. Eco-Friendly, no sama nazwa dużo dobrego może zwiastować, a muzycznie to przekonamy się właśnie teraz. I know that it may seem eco-friendly. Zespół pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z bardzo dużego miasta i nie zgadliby państwo z jakiego, bo z Nowego Jorku. I tak się teraz gra na Brooklynie, naprawdę. Muzyka kompletnie nie pasująca do miejsca, ale tematyka utworu już chyba trafiona. I wanna get high with you. Choć w moim przypadku to ja wybieram to, co wydarzy się na live festiwalu w Oświęcimiu 28 czerwca. I 27 czerwca. 27 dla mnie ważny dzień, bo Balkan Beatbox, wydarzenie ubiegłorocznego Colors of Ostrava. Warto się wybrać. Najpierw Lux Torpeda, potem Balkan Beatbox, a potem Soundgarden, a drugiego dnia, 28 czerwca, Abby, Edyta Bartosiewicz i Eric Clapton. I to Erika Claptona wybieram. How can I explain Jak to mówi Amanda Palmer, it sounds like a plan. Planów mamy trochę na ten miesiąc najbliższy, 27-28 czerwca Oświęcim i jeszcze jest Lublin. W Lublinie Goldfrapp 13 lipca, The Tiger Lilies, Asian Dub Foundation na festiwalu Inne Brzmienia Art and Music Festival, 8-13 lipca w Lublinie. Tych wydarzeń będzie sporo, za chwilę Tori Amos, za chwilę Asaf Avidan, a czy mają Państwo kalendarze na październik? Są takie kalendarze. W październiku Future Islands wystąpi w Esculapie w Poznaniu. Uzbierało się tego bardzo dużo, ale my jeszcze trochę poczekamy. Spotkamy się za tydzień w Mikrokosmosie z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. Zresztą jak co tydzień. Dziękuję za dziś i do za chwilę.